ml inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 października, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do ponad 460 wzrosła liczba rannych w starciach z policją w Katalonii. Burmistrz Barcelony apeluje do mundurowych o powstrzymanie działań. Parada Płaskiego ruszy za pół godziny ulicami Manhattanu. To wielkie święto Polonii za oceanem. A własny wzór szkockiej kraty otrzymał Kraków. Ponad 460 osób zostało rannych w Katalonii w starciach z policją. Poinformowała o tym burmistrz Barcelony. Wezwała też mundurowych do zawieszenia akcji. A w regionie trwa referendum niepodległościowe, które nie zostało uznane przez władze w Madrycie. Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało, że w związku z zamieszkami aresztowano 3 osoby. Zamknięto też 92 lokale wyborcze. MSW podało natomiast, że rannych zostało 12 policjantów. Wcześniej hiszpański rząd wezwał lokalne władze Katalonii do zakończenia referendum. Głosowanie jednak trwa, a dane o frekwencji zostaną ogłoszone w nocy. Dwie kobiety zginęły w ataku terrorystycznym w Marsylii. Napastnik został zastrzelony przez żołnierzy. Marek Brzeziński jest we Francji i śledzi te wydarzenia. Do tragedii doszło w pobliżu dworca świętego Karola. Mężczyzna w wieku około 25-30 lat jednej kobiecie podeżnął gardło, drugą śmiertelnie pchnął nożem. Krzyczał przy tym: Allah jest wielki. Ofiara zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Mężczyzna został trafiony przez patrol w krtań i w głowę. Miał przy sobie 2 noże, w tym jeden rzeźniczy. Na razie nie udało się ustalić jego tożsamości. Wiadomo jedynie, że najprawdopodobniej pochodzi z Magrebu. Dworzec został ewakuowany. Prefektura stwierdziła, że napastnik działał sam. Ruch kolejowy w rejonie Marsylii został wstrzymany, mówi jedna z osób, które były na miejscu wydarzenia. Wybuchła panika, potem to się uspokoiło. Policja kazała nam wyjść z dworca na zewnątrz. Według ekspertów znacznie trudniej jest uniemożliwić zamachy przy pomocy białej broni czy samochodów, niż wtedy, gdy napastnicy posługują się pistoletami maszynowymi lub ładunkami wybuchowymi. Atak w Marsylii wynika z najnowszej strategii tzw. państwa islamskiego, które nakazuje używać każdego sposobu, by uderzyć w zachodnią demokrację. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Słynna Piąta Aleja w Nowym Jorku zmienia kolor na biało-czerwony. Już za pół godziny na Manhattanie rozpocznie się parada Płaskiego. To największe święto Polonii na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Na miejscu jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Kilkanaście tysięcy Polaków z Nowego Jorku przejdzie w barwnym pochodzie przez centrum Manhattanu. Będą wśród nich polskie orkiestry i zespoły ludowe, dzieci z polonijnych szkół, żołnierze, harcerze oraz weterani. Na czele parady maszerować będą także przedstawiciele polskich władz, wicemarszałek Senatu Adam Bielan oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders. To jest naprawdę wspaniała, piękna taka uroczystość. Mam wrażenie, że tych uroczystości pięknych jest coraz więcej. Co roku jest więcej osób, jest bardziej tak kolorowo. Dla mnie to jest, powiedzmy, patriotyzm, to pokazuje Polskę w dobrym świetle. Paradę Płaskiego poprzedziła msza w katedrze świętego Patryka, którą odprawił prymas Polski Wojciech Polak. Arcybiskup został honorowym marszałkiem parady. Hasłem tegorocznej parady jest generał Tadeusz Kościuszko, bohater dwóch narodów. Ma to związek z 200. rocznicą śmierci Kościuszki. Organizatorzy parady Płaskiego spodziewają się, że w pochodzie przez Manhattan oraz wydarzeniach mu towarzyszących weźmie udział do 250 tysięcy Nowojorczyków. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kraków ma swój wzór szkockiej kraty. Własny tartan miasto otrzymało od władz Edynburga jako dowód uznania za wieloletnią współpracę. Wzór wybrano w internetowym głosowaniu. Dzisiaj burmistrz Edynburga Frank Ross przekazał wzór prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu. As you know, wzór tartanu jest duży. Tworzy go 200 nici, które nawiązują kolorami do symboliki Krakowa i Polski. Biały i czerwony symbolizują barwy narodowe. Szary to bohaterstwo szarych szeregów. Złoty to nawiązanie do kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu. To piękny wzór. Nie możemy się doczekać, kiedy zostanie użyty w praktyce. Może prezydent miasta jako pierwszy wykorzysta tę kratę. Od jutra do końca miesiąca będzie konkurs na sposób wykorzystania tej kraty. Pan burmistrz tutaj zasugerował, żebym ja sobie może kilt uszył. A Kraków to pierwsze miasto w Polsce, które ma swój własny wzór szkockiej kraty. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte.

wygania swoich kolegów, by ci przesunęli się trochę wyżej, by wyszli spod tego pressingu, który od pierwszych minut zakłada drużyna poznańskiego Lecha. Adam Klouszek, lewa strona boiska, do środka, do Thibaut Moulena. Moulin odgrywa do swoich obrońców. Na razie mamy takie wzajemne badanie się, choć z domieszką przewagi poznańskiego Lecha. Siódma minuta spotkania, bramek w Poznaniu jak na razie nie ma. Dziękujemy, oczywiście będziemy wracać do Poznania. Wcześniej odbyły się mecze w Zabrzu i w Płocku. Górnik wygrał 1-0 z Piastem, Wisła również 1-0 z Bruk Betem. Górnik nadal dzięki temu liderem tabeli. Jak sytuacja w siatkówce? A trwa finał Mistrzostw Europy Siatkarek. Holenderki grają z Serbkami, przegrywają 0-2 po dwóch setach, ale w tym trzecim, oby niedecydującym, prowadzą 8-6. Jeżeli chodzi o Żużel, to Stal Gorzów została brązowym medalistą Mistrzostw Polski po wygranej wyjazdowej z Falubazem Zielona Góra 46-44. 10 minut po godzinie 18, tu trzecia strona medalu za chwilę o wioślarstwie. Barrow was on another level when she got a book of medals. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Barrow, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. It's too late to dabble, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Your devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Devil was on another level when she got a book of medals. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did. After all she minut po godzinie 18. Teraz o wioślarstwie w Saratosie w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie. Kończą się wioślarskie mistrzostwa i w studiu w związku z tym nasi goście, widziani w tym studiu już parę razy, Henryk Sytner i Romuald Wójcik. Właśnie, Romuald Wójcik, nasz trójkowy kolega, nie wiem czy wszyscy wiedzą, 12 lat startował w wyścigach wioślarskich. To prawda, w regatach? Tak. Witam serdecznie słuchaczy trójki z tej strony, z mikrofonu. Zazwyczaj serwis informacyjny. Muszę powiedzieć, że masz na koncie tytuł wicemistrza Polski. To też bardzo ważne. Dziękuję pięknie. No faktycznie za przypomnienie. To prawda jest. Ale razem, dawno. Tak. Henryk przetrzepał archiwa. Razem śledziliśmy mistrzostwa świata na Florydzie. No i powody są do radości, dlatego że polskie osady, 10 osad i 6 wystąpiło w finale. No tak mówiąc bardzo konkretnie, czwórka bez sternika, srebro, Olga Michałkiewicz, Joanna Dittman, Monika Ciaciuch, Maria Wierzbowska. Przez większość sezonu Anna Wierzbowska startowała w tej osadzie, ale niestety miała wypadek i musiała być zastąpiona. Nie dawano tej osadzie żadnych właściwie szans, bo trzecie miejsce w przedbiegu i drugie miejsce w repasażach, a jednak w finale tylko uległy Australijkom. I jeszcze zagroziła Australijkom w czasie wyścigu, aczkolwiek Australijki odparły atak. No i jeszcze dodajmy, że ta konkurencja będzie dodana do programu Igrzysk w Tokio w 2020 roku. Następna konkurencja zakończona naszym srebrem to czwórka podwójna kobiet i tu jednak jest pewien niedosyt. Agnieszka Kobus, Marta Wieliczka, Maria Springwald i Katarzyna Zielman wygrały wszystkie trzy rundy Pucharu Świata, były, można powiedzieć, zdecydowanymi faworytkami, a jednak, no cóż, prowadziły prawie cały czas, ale na finiszu uległy Holenderkom. Czwórka podwójna mężczyzn, piąte miejsce, dwójka podwójna wagi lekkiej, czwarte miejsce. No a dzisiaj jeszcze męska dwójka podwójna, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski zdobyła srebro i to jest ewenement. To jest fantastyczna sprawa zupełnie, bardzo rzeczywiście serdecznie i gorąco gratulujemy. Gratulujemy Mirosławowi Ziętarskiemu i Mateuszowi Biskupowi. Dwójka podwójna, czyli jak to mówią wioślarze, debel, to jest, już zaczyna w tym momencie być taki nasz eksportowy debel. Pamiętamy na przełomie lat 90. i 2000 debel, czyli dwójka podwójna wagi lekkiej, Tomasz Kucharski i Robert Sycz, to rzeczywiście fantastyczni zawodnicy. Natomiast od 98 roku, kiedy Adam Korol i Marek Kolbowicz startowali jeszcze, czyli dwójka z słynnych terminatorów z tej naszej eksportowej czwórki, zdobyli brązowy medal w Kolonii na dwójce podwójnej, to od tego czasu nie mieliśmy tak dobrego debla w kategorii Open, nie wadze lekkiej, także naprawdę ogromny sukces dzisiaj ogromny polskiego wioślarstwa. Bardzo cieszył się Aleksander Wojciechowski, trener kadry mężczyzn. Mój krajan zresztą, pamiętam pana Aleksandra, jeszcze był trenerem w AZS-ie, jak ja pływałem w KW04 w Poznaniu, także pozdrawiamy serdecznie i bardzo gorąco gratulujemy i zawodników, no i rzeczywiście Aleksander Wojciechowski nie zawodzi. No właśnie, tutaj jeszcze dodajmy, że mówiąc o sukcesach, że zdobyliśmy brązowy medal w wyścigu wioślarzy niepełnosprawnych, w tak zwanych miksach. Joanna Majka i Michał Sadowski zdobyli brązowy medal. No a jak mówimy o sukcesach, to nie zapominajmy, że mamy bogate tradycje. Może wywodzą się również z tego, że jest świetny tor na poznańskiej Malcie. To na pewno, zawsze jak o Poznaniach będę chwalił, Henryku, oczywiście. Doskonałe warunki do treningu, no ale wszyscy pamiętamy, Teodor Kocerka, dwa razy brąz na Olimpiadzie, Kajetan Broniewski, Robert Sycz i Tomasz Kucharski, złoto w Sydney, Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj. To ubiegły rok, złoty medal pierwszy. Z dziewczynami teraz. No właśnie nie popłynęły, ale dlaczego to nie udało nam się jakby tej informacji dogrzebać? Na oficjalnej stronie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich nie ma na ten temat. Być może rzeczywiście zmęczeni już trochę materiału. Mamy nadzieję, że... Rok poolimpijski może No właśnie. Także na spokojnie. Wyjaśnijmy może przy okazji, jeżeli pozwolicie słuchaczom, bo są pewne terminy. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją, o co tu chodzi. Co znaczy... Podwójna, dwójka podwójna, czwórka podwójna. Może zacznijmy od tego, że nie wszyscy mogą rozróżniać kajakarstwo od wioślarstwa. Kajakarstwo to kajak, a wioślarstwo to jest łódź wiosłowa. Prosta sprawa. Natomiast jeśli chodzi o podwójne, no to wioślarstwo dzieli się na wioślarstwo z wiosłami długimi i to są wioślarze, i to są osady, gdzie każdy z wioślarzy ma po jednym długim wiośle i to są czwórki i ósemki i dwójki oraz wiosła tak zwane krótkie i każdy z wioślarzy ma po dwa wiosła. Na przykład nie ma jedynki z długim wiosłem, ponieważ taki wioślarz kręciłby się w kółko. A co znaczy waga lekka? Właśnie. Mniej więcej na przełomie lat 80. i 90. wprowadzono też kategorię wagi lekkiej do wioślarstwa i to miała być taka szansa dla tych zawodników o troszeczkę gorszych warunkach fizycznych, czyli krótko mówiąc niższych, bo nie wiem, czy wiecie, ale w wioślarstwie wzrost ma ogromne znaczenie. Rzeczywiście tak jak w koszykówce, najlepsi zawodnicy mają po wyżej 1,90 m do 2 metrów wzrostu. A dystanse? Dystanse są ujednolicone. Kiedyś jeszcze nie były. Kobiety startowały na 1500, teraz wszyscy pływają na 2000. No cóż, będziemy czekać na sukcesy. Ja bym chciał, żeby wreszcie polska ósemka pokazała tak, się. Bo jest jedna zasada, panowie, szybko tylko skończę. Zawsze na świecie się mówi tak, pokażcie mi swoją ósemkę, powiem wam, jak silne jest wasze wioślarstwo. No to czekamy. Czekamy na kolejne sukcesy. Wiemy już, do kogo w przypadku sukcesów wioślarskich się zgłaszać. Romuald Wójcik. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Henryk Sytner w studiu, a my teraz... Romuald Wójcik z Poznania. Z Poznania i my no przenosimy właśnie się do Poznania, jest, bo tam jest, dobre, no, bo tam dobre informacje. A to dlatego, że jestem tu. Dla kogo dobre, to dobre. W 12 minucie te dobre informacje dla kibiców poznańskiego Lecha. Ja mówiłem, że Lech na to spotkanie wyszedł bardzo mocno zmobilizowany, przycisnął Legię Warszawa. No i właśnie w 12 minucie kapitalne dośrodkowanie z prawej strony boiska Roberta Gumnego. W polu karnym najwyżej wyskoczył niewysoki Maciej Gajos i pokonał Arkadiusza Malarza. 3 mecze pauzował Maciej Gajos po czerwonej kartce w meczu z Arką Gdynia. Wrócił na starcie z Legią Warszawa i to jak wrócił, w 12 minucie wyprowadził Lecha na prowadzenie i ten stadion przy Bułgarskiej eksplodował z radości, ale za chwilę może być 2-0. Łukasz Trałka, czy będzie wrzucał w pole karne? Nie. Oddaje na lewą stronę do Situ. Maten z powrotem do Trałki. Trałka wpada w pole karne. Może być 2-0. Piłka tam tańczy. Jeszcze kto zamknie tę akcję? Jeszcze w polu kornym Gajos. Płaskie dośrodkowanie. Prosto do koszyczka Arkadiusza Malarza. Oj, znowu zakotłowało się w polu karnym warszawskiej Legii. Legia zamroczona tutaj na Inea stadionie. Legia nie stworzyła sobie przez ten kwadrans, który już za nami, ani jednej klarownej sytuacji. Ani razu legioniści nie strzelali na bramkę Matusza Putnockiego. Nie dziwi zatem zdenerwowanie chorwackiego trenera Romeo Jozaka, który tam pokrzykuje, gestykuluje przy bocznej linii boiska, bo jego drużyna przegrywa od 12 minuty w Poznaniu z Lechem 0-1. Dobre informacje z Poznania dla kibiców Lecha, a my jeszcze zakończymy temat wioślarski. Wioślarsko przeniesiemy się na wodę. Piosenka młodych wioślarzy. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, ja nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszą smucić się. Nadleczna się kłania, stała słuchaczka, a wróciłam teraz z memoriału Alfreda Smoczyka. 67. memoriał Alfreda Smoczyka w Lesznie. To był bardzo znany żużlowiec i wygrał ten dzisiejszy memoriał Jan Kołodziej. Pozdrawiam serdecznie Trójkę i wszystkich kibiców żużla w całej Polsce. W Poznaniu bez zmian. Lech prowadzi z Legią w 20 minucie spotkania 1-0 i pozostajemy przy futbolu i zajmiemy się kontuzją Arkadiusza Milika. On rozpoczął już długi proces rehabilitacji. Jeżeli wszystko się powiedzie, wróci na boisko na przełomie stycznia i lutego. Piłkarz Napoli opuścił klinikę w Rzymie, gdzie w poniedziałek przeszedł operację kontuzjowanego prawego kolana. W tym samym miejscu rok temu lewą nogę Milika operował ten sam chirurg Pier Paolo Mariani. 70-letni profesor uznawany jest za jednego z najlepszych specjalistów w swoim fachu. Adam Malecki miał okazję porozmawiać z Marianim w czwartek. Chirurg z Rzymu zapewnił, że Milik ma się coraz lepiej. Sprawy mają się bardzo dobrze. Arek rusza już kolanem, słucha dokładnie wskazówek, nie ma żadnych większych problemów. Dlatego też, tak jak planowaliśmy wcześniej, opuścił naszą klinikę i udał się do domu. Profesorze, se potesse... Czy mógłby pan przybliżyć, co się dokładnie stało Milikowi? In questo caso. Una rottura del legamento. Doszło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Uszkodzona jest także łąkotka. Quindi più grave rispetto al primo. Czyli jest poważniej niż za pierwszym razem. È più grave anche una... Tak, tym razem jest zdecydowanie poważniej. Tempi di recupero più o meno gli stessi. Ale czas powrotu na boisko będzie podobny? Io penso di sì. Tak myślę. Legame tra gli infortuni. Czy można mówić o tym, że ta wcześniejsza kontuzja miała wpływ na obecną? No, assolutamente no. W żaden sposób. W zaledwie 20% przypadków po kontuzji kolana w jednej nodze dochodzi do kontuzji drugiej w wyniku na przykład przeciążenia nogi. Poteva succedere pure con lo stesso. Czyli był to przypadek. Równie dobrze mógł zerwać to samo kolano. Succedere anche nello stesso ginocchio. Oczywiście. Na tej samej zasadzie mogło się to wydarzyć i wówczas mówilibyśmy o zupełnie innym przypadku. Ale to, że miał kontuzję lewego, a teraz prawego kolana, nie ma żadnego związku. Non c'è alcunissima relazione. Profesore, com'è possibile? Panie profesorze, jak to możliwe, że w dzisiejszych czasach piłkarze po skomplikowanej operacji kolana są w stanie wrócić na boisko po 4 miesiącach? Ci sono due fattori. Skutecznie i umiejętnie przeprowadzona operacja. A drugi, bardzo ważny czynnik, to rehabilitacja. Niektóre z metod rehabilitacyjnych są wciąż te same i obowiązują od bardzo dawna. Inne, które wprowadziłem, są innowacyjne. U mnie piłkarz właściwie od razu po operacji już może chodzić. Do tego stawiamy ogromny nacisk na to, żeby mięśnie jak najszybciej odzyskały panowanie nad kontuzjowaną nogą. Il controllo muscolare della sua gamba. E la psicologia in questo... A jak to wygląda od strony psychicznej? Milik è un paziente... Psychika to najważniejsza sprawa. Milik jest racjonalnie myślącym pacjentem. Obecnie jest na etapie przechodzenia tej nowej traumy, ale on jest naprawdę idealnym pacjentem. Chciałbym, żeby wszyscy tacy byli. Certo, li vorrei avere tutti così. Il modo di mangiare. A jaki wpływ na szybszy powrót ma dieta, sposób odżywiania piłkarzy, to jak się prowadzą? Sì, certo, più è un... Oczywiście, to też ma wpływ. Jeśli zawodnik jest atletą w prawdziwym tego słowa znaczeniu, czyli je, odpoczywa i ma podejście, myślenie godne wielkiego sportowca, to wszystko jest łatwiejsze. To aiuta a recuperare prima. Se pensa ad un futuro. Myśląc o przyszłości, o genetyce, czy myśli pan, że piłkarze będą mogli wracać na boisko jeszcze szybciej? Non lo so. Nie wiem, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Jeśli ktoś 10 lat temu zapytałby mnie, czy będzie możliwe to, co ma miejsce teraz, to powiedziałbym, że nie. A i dzisiaj nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. Non sono in grado di vedere il futuro. A jeżeli chodzi o powrót na boisko, to zdarzyło się kiedykolwiek, że klub przyspieszył wszystko bez pańskiej zgody? No. Tutti giocatori. Nigdy. Wszyscy piłkarze przechodzą u mnie comiesięczne kontrole. Dopiero kiedy wydam zgodę, piłkarz może wrócić do treningów z drużyną. Ale wcześniej musi przejść wszelkie testy na siłę, szybkość i udowodnić, że poczynił satysfakcjonujące postępy. Wówczas dopiero wydaje się wszelkie niezbędne zgody. Tak naprawdę najwięcej zależy od samego piłkarza. Dipende dal calciatore da come è rieducato. Napoli dicevano... A w Neapolu mówili mi, że przy okazji pierwszej kontuzji Milik aż wyrywał się do powrotu. Trzeba było go hamować. Tak, to prawda, ale wszystko w ramach zdrowego rozsądku. Dla mnie to idealny pacjent. Profesore, per finire... Operował pan wielkich włoskiej piłki, bo i Francesco Tottiego, i Lorenzo Insigne, Strotmana, a to przecież nogi warte miliony euro. Nie drży panu nigdy ręka na myśl o tym? Serenamente. Amo il mondo dello sport. Podchodzę do sprawy z radością. Kocham świat sportu, tym bardziej, że nigdy nie uprawiałem sportu. Nigdy nie myślałem o tym, że właśnie zajmuję się kolanem piłkarza wartego miliony. Totte milioni di euro... Non ce l'ho mai. E l'adrenalina comunque c'è nel suo lavoro. Ale adrenalina towarzyszy panu. Ma quella c'è anche per se operassi lei. Zawsze, nawet jeśli operowałbym pana. No i co możemy dodać? Dużo zdrowia dla Arkadiusza Milika, nic więcej. Otóż tak. I want to get up. wspomnieć, że dzisiaj zakończył się rajd nad Wiślański, który po raz pierwszy od wielu dekad miało miejsce w Lublinie i został koronowany nowy mistrz Polski rajdowy. Pan Filip Niweta, impreza była fantastyczna. Osiemnasta 18:30, tu trzecia strona medalu. Akurat dobrze się składa, mówiłem, że ten finał Mistrzostw Europy Siatkarek może jeszcze potrwa i rzeczywiście potrwa. Do Holenderki wygrały seta, zatem przegrywają z Serbkami już tylko 1-2. No, mistrzostwa się kończą, znamy już brązowe medalistki, wiemy co z Polkami. O tym wszystkim jeszcze raz opowiadam z Baku w Azerbejdżanie, Rafał Bała. Po raz trzeci w historii tureckie siatkarki stanęły na podium Mistrzostw Europy. W 2011 Turczynki zdobyły brąz, a dziś powtórzyły ten wyczyn, pokonując Azerki 3-1. Gospodyniom nie pomogły ani ściany złożone z 5000 kibiców, ani obecność kochającego siatkówkę prezydenta kraju Ilhama Alijewa. Co więcej, mogła zaszkodzić presja, bo nieoficjalnie wiadomo, że od ich występu miały zależeć losy finansowania Azerskiej Ligi z państwowej kasy. Na 14 zawodniczych zgłoszonych do udziału w mistrzostwach pod azerską flagą, aż 9 pochodzi z innych krajów. To Ukraina, Białoruś, Uzbekistan, a nawet Słowacja. Mimo że azerski team to zbieranina głównie z byłych republik radzieckich, miejscowi kibice dopingują zespół z całych sił, a momentami atmosfera na trybunach jest gorąca. Nie deprymuje to jednak polskiego arbitra Pawła Burkiewicza, który w Baku sędziował kilka spotkań Mistrzostw Europy. Wyłączamy się, dlatego że no tutaj na finałach to już jest grupa sędziowska, która jest ugwizdana z takimi turniejami w większym lub mniejszym stopniu. Ja akurat, jako że pochodzę z Polski, więc publiczność rzędu 5-6 tysięcy to nie jest rzecz, która zwala z nóg na nasze warunki, więc dlatego ja może jestem jakoś wyjątkowo do tego przyzwyczajony, uodporniony. Na mnie osobiście nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia. Wiadomo, że fajnie się sędziuje na hali, która jest pełna, gdzie jest wrzawa, gdzie kibice żyją tą grą, jest dużo przyjemniej i powiem szczerze, wolę takie mecze niż kiedy jest 1000 czy 1500 osób na hali. Tak jak w większości turniejów w żeńskiej siatkówce, również tym razem mieliśmy kilka niespodzianek. Pierwsza to odpadnięcie w fazie grupowej Belgijek, które 2 lata temu miały 6., a w 2013 roku 3. miejsce. Uznanie musi budzić dobra gra niedocenianych Ukrainek, które trafiły jednak do piekielnie trudnej grupy i nie awansowały do kolejnej rundy. No i wreszcie prawdziwa sensacja, czyli porażka Rosjanek już w ćwierćfinale z Turcją. A Polki? No cóż, wypadły słabiej niż 2 lata temu w Holandii, gdzie weszły do 8. W Baku plany pokrzyżowały im Turczynki, które w barażu zwyciężyły 3-1, mimo że w decydujących fragmentach spotkania biało-czerwone grały nieźle i miały spore szanse na wygraną. Jak grałyśmy równo i jakby naciskałyśmy na nie, no to one nie miały co do powiedzenia i była dość wysoka przewaga. Szkoda, że puściłyśmy nawet ten czwarty set, bo prowadziłyśmy dość sporo, także tego szkoda. No i szkoda, że odpadamy w barażu, bo była szansa, żeby w tym ćwierćfinale się znaleźć. Mówiła kapitan reprezentacji Joanna Wołosz. W tym spotkaniu błysnęła młoda i wysoka, mająca 188 cm wzrostu, lewoskrzydłowa Julia Twardowska. Właśnie ona, obok Malwiny Smarzek, była najjaśniejszym punktem biało-czerwonych w tym turnieju. Trener Jacek Nawrocki zapewnia, że na te siatkarki będzie w przyszłości stawiał, choć nie ukrywa, że w sprawie takich zawodniczek jak Twardowska muszą mu pomóc trenerzy ligowi. No jest to przykład dziewczyny, która pracuje na kadrze, która naprawdę wylewa ostatnie poty. No niestety w klubie nie gra jako podstawowa zawodniczka i teraz trzeba wszystko zrobić, żeby te dziewczyny, które przyjeżdżają właśnie do reprezentacji, żeby one dostawały główne role w klubach. To już mówię od 2 lat i troszeczkę się poprawiło, ale może być jeszcze lepiej. Nie wiadomo, jaki będzie skład i jaki poziom reprezentacji, która wiosną przyszłego roku zbierze się na sezon 2018. Tym bardziej, że będzie to rok bez docelowej mistrzowskiej imprezy dla Polek, które nie zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata. Pozostaje im Grand Prix i mecze towarzyskie. Mimo wszystko dla niektórych to wystarczająca motywacja, by na zgrupowaniu kadry się pojawić. Na przykład dla środkowej Agnieszki Konkolewskiej, która była załamana swoją postawą w Mistrzostwach Europy. Tak. Mam duże do siebie pretensje, nie wiem jak to nazwać. Wiem, że w tym elemencie mogłam na pewno o wiele lepiej pomóc zespołowi, ale niestety no, teraz to nie funkcjonowało może tak dobrze jak w Grand Prix czy w tych pierwszych kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Okazja do poprawki w Mistrzostwach Europy dokładnie za 2 lata. Wtedy Czempionat Starego Kontynentu odbędzie się w 4 krajach. Na Węgrzech, w Czechach, Turcji i w Polsce. Z Baku, Rafał Bała, Polskie Radio. A w finałowym meczu Serbia prowadzi z Holandią 2-1 i 4-4. Wiem, że mieliśmy posłuchać Katarzyny Skowrońskiej, ale najpierw sprawdźmy, co dzieje się w Poznaniu. Tam Lech gra z Legią. Dawid Cytrowski. 31 minuta tego spotkania i mam wrażenie, że legioniści na ten mecz z Warszawy nie dojechali. Mimo, że w ostatnim czasie Legia jest częściej przy piłce, to Matusz Putnocki kompletnie bezrobotny. Ja nawet nie wiem, czy miał kiedyś piłkę w ręku, choć teraz będzie okazja na bramkę na 2-0. Niedokładne podanie tam w polu karnym jednego z Lechitów. Jeszcze przewracany jeden z obrońców warszawskiej Legii, ale sędzia Szymon Marciniak, który prowadzi to dzisiejsze spotkanie, gwizdka nie użył. Proszę sobie wyobrazić, że w 27 minucie kontra Lecha Poznań. Darko Jeftić gna z piłką ponad 100 metrów. Nikt go nie atakuje. Pod polem karnym doskakują obrońcy Legii, ale Jeftić ich kompletnie ośmiesza. Maciej Dąbrowski wkręcony w murawę tak, że nawet solidny korkociąg miałby problem, żeby wykręcić Dąbrowskiego z tejże zielonej murawy, ale ostatecznie Jeftić przestrzelił. Legia naprawdę nie potrafi stworzyć żadnego niebezpieczeństwa pod bramką Matusza Putnockiego. Tak jak wspomniałem, ja nie mam nawet pewności, czy Putnocki w tym meczu dotknął jeszcze piłkę. 32 minuta powoli dobiega końca. W Poznaniu Lech prowadzi od 12 minuty i bramki Macieja Gajosa z Legią 1-0. No nie mówmy tak hop, bo przez 60 minut może drużyna nie grać, a mecz wygrać. Zobaczymy, co będzie na koniec. Zerwane więzadła krzyżowe. Ten temat się już dzisiaj w naszej audycji pojawił w związku z kontuzją Arkadiusza Malika. A Katarzyna Skowrońska, ona jakiś czas temu zmagała się, no i ciągle zmaga się właśnie z taką samą kontuzją. Minęło już pół roku, w sumie mogłabym zrobić tą rehabilitację dużo szybciej i sprawniej, ale mogłoby być niebezpiecznie, że szybko bym mogła tutaj wrócić, bo przy więzadłach krzyżowych czas jest najlepszym przyjacielem, jeżeli chodzi o powrót po tak długiej rehabilitacji. A zanim przeniesiemy się w przyszłość, to jeszcze się cofnijmy. Co sobie pomyślałaś wtedy w Bergamo, kiedy te więzadło puściło? Nie jesteś na początku sportowej kariery, tylko raczej zbliżasz się ku końcowi. W pierwszej chwili pomyślałam sobie, że to jest niemożliwe, że to może być coś poważniejszego niż tylko jakieś, nie wiem, skręcenie, nieduża sprawa. Dwukrotny rezonans potwierdził zerwanie krzyżowych i w sumie na samym początku myślałam, że to już jest koniec mojej kariery. Ta kontuzja pokrzyżowała moje plany. Długo musiałam poczekać, aż dojrzeję sama w środku, że jeszcze chcę wrócić do siatkówki, bo przez pierwsze 2-3 miesiące rehabilitacji, patrząc na to, jak to się układa i jak ja się czuję i jak ta noga wygląda po tym zabiegu, to nie wierzyłam, że jeszcze będę chciała i będę miała odwagę, żeby pomarzyć o tym, żeby pograć. A jednak decyzja zapadła, pewnie wtedy większe ciężary na przyrządach, jakaś większa mobilizacja. Oprócz pasji do siatkówki, co cię napędza, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że w tej chwili jesteś tak trochę między Polską a Brazylią, bo ta Brazylia była na celu jeszcze przed kontuzją. Ona nie była w sumie przed kontuzją, ona zawsze była gdzieś na celu, bo to było moje marzenie, żeby pojechać tam i zagrać w Superlize brazylijskiej, gdzie poziom jest bardzo wysoki i zawsze gdzieś marzyłam o tym. Aczkolwiek nigdy jej nie wybrałam, mając różne propozycje tamtych klubów. Nie wiem, taka karma, że to wraca, uśmiech losu, że akurat po kontuzji dostałam taką szansę, żeby spełnić swoje marzenie, gdzie tak naprawdę sama się biłam ze sobą, czy jeszcze zagram, a okazuje się, że możliwe, że zagram i to jeszcze zawsze tam, gdzie właśnie marzyłam. Duża wiara w tym brazylijskim klubie, duża wiara trenera, że teraz szczególnie po kontuzji jeszcze im się na coś przydasz. No chyba ogromna wiara we mnie, nie wiem. Następnego dnia po kontuzji, jak znany z Roberto Guimarães, do mnie zadzwonił i powiedział, że nieważne co będzie i czy jeszcze będę chciała grać, mam przyjechać do Brazylii i nawet przechodzić okres rehabilitacji, a jak będę chciała jeszcze zagrać, to on mnie zaprasza do siebie. Wiara ogromna, bo u mnie się to bardzo rozciąga w czasie. Nie wróciłam najszybciej, jakbym mogła, a on wciąż na mnie czeka, więc pojechać do Brazylii i dać z siebie wszystko z ogromnym wkładem i z całym serduchem, żeby się odwdzięczyć za to, że ktoś we mnie tak wierzy. Wybrałaś rehabilitację w Polsce, nie w Brazylii, chociaż tam miałaś propozycję. Czemu tak? W sumie mogłam wybrać rehabilitację wszędzie, bo mogłam się rehabilitować we Włoszech, w Polsce i nawet tam na miejscu w Brazylii, ale stwierdziłam, że to jest okres taki dosyć specyficzny dla mnie, dla sportowca, gdzie mogłabym go wykorzystać na dobrą rehabilitację, gdzie tutaj na Łazienkowskiej w Enel Sporcie naprawdę mam świetnych fachowców i ludzi, którzy codziennie ze mną walczą, żebym wróciła na boisko. Stwierdziłam, że wykorzystam ten długi, mozolny okres codziennych ćwiczeń i pracy na to, żeby pobyć w Warszawie i tak naprawdę nie pamiętam, kiedy spędziłam ze swoją rodziną prawie pół roku, kiedy mogę się spotykać ze swoimi braćmi, rodzicami, po prostu żyć z nimi tak jak kiedyś, bo odkąd zaczęłam się tak na poważnie bać siatkówkę i grając tyle lat za granicą, granicą. Nigdy nie było mnie tak full etat tutaj w Polsce, w sensie, żeby być rodzinnie, a teraz mam jedno i drugie w pakiecie. No, ale tak, po tylu latach niebycia w domu z rodziną, to czasami nie jest łatwe przeżycie. Nie jest, aczkolwiek im bardziej zbliża się okres, żeby wyjechać, tym bardziej uświadamiam sobie, jaki ten okres był dla mnie piękny i że będę strasznie za tym tęsknić. Mam cały czas takie wrażenie, że tego czasu straconego, gdzie wciąż mnie nie było, jeszcze nie nadrobiłam, więc to są takie fajne uczucia. No dobra, ale teraz jeszcze wracając na chwilę na boisko, kiedy widzisz się na boisku, kiedy pierwszy mecz? Ja jeszcze siebie nie widzę, aczkolwiek mam jakieś takie filmiki w głowie, gdzie sobie próbuję wyobrazić, jak to będzie przed pierwszym meczem albo przed pierwszym poważnym treningiem, kiedy przyjdzie mi wykonać atak albo zaatakować piłkę, która leci na siatkę, bo akurat przy tym mi się to stało, ale mam tutaj taki poligon na rehabilitacji, że jestem przystosowana do takich ćwiczeń, że nie powinnam mieć z tym problemu. Kwestia mentalna, kwestia psychiki, nad którą też walczę. Wydaje mi się, że w przeciągu 2 miesięcy powinnam przejść już cały cykl przygotowawczy i zagrać pierwszy mecz. Jeśli oczywiście będę w takiej dyspozycji sportowej, która sprawi, że będę się nadawała, żeby zaprezentować jakiś poziom sportowy. A potem co, nowy rozdział w Brazylii? Tak, chciałabym tam zamieszkać na sezon, przynajmniej do maja, i spełnić to swoje marzenie i zagrać tą Superligę brazylijską. Wydaje mi się, że to będzie kolejny podbój kolejnego kraju, doświadczenia ligowe, nowe koleżanki, nowy język, no i nowy kraj. Bo to będzie tak, Polska, Włochy, Chiny, Azerbejdżan, Turcja, no i teraz Brazylia. Cudowna rzecz, którą mi życie przynosi, że mam taką możliwość, mogę robić to, co kocham, dodatkowo poznawać ludzi, kultury, coś pięknego. No właśnie, trzeba korzystać z życia nawet w tych trudniejszych chwilach. Trudniejsze chwile szykują się chyba dla kibiców i piłkarzy warszawskiej Legii. Potwierdzam, przenosimy się do Poznania. Dawid Cytrowski, zmiana wyniku w meczu w Poznaniu. 38 minuta, kapitalne dośrodkowanie z rzutu rożnego i Łukasz Trałka głową pokonuje Arkadiusza Malarza. Te 40 tysięcy kibiców na Inea Stadionie w jakiejś euforii. Tu niesamowity tumult na tym stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Lech prowadzi z Legią 2-0. No i Legia kompletnie zamroczona. Legia, która nie ma pomysłu na to, jak tutaj ukąsić tego Lecha. Lech w ostatnim czasie grał słabo. Proszę sobie wyobrazić, że w 3 ostatnich spotkaniach podopieczni Nenada Bielicy oddali ledwie 4 celne strzały na bramkę, a dzisiaj grają jak z nut. Dziś prowadzą już 2-0. Łukasz Trałka chwilę przed tym rzutem rożnym, po którym padła bramka, też miał świetną okazję, też strzelał, ale ta piłka była wybita przez obrońców warszawskiej Legii gdzieś z linii bramkowej. Atakuje teraz Legia, podanie gdzieś do Armando Sadiku, ale to podanie niedokładne. Lasse Nielsen wybija piłkę, przyjmuje ją w środku Trałka, który głową przedłuża do Jefkicza. Jefkicz nie połapał się w tym wszystkim, bo już tam próbował odnaleźć Nikiego Nielsena. Kotłuje się na tym boisku, widać, że stawka tego spotkania jest naprawdę wysoka. No nie chciałbym być w skórze drużyny, która dzisiaj przegra, a bliższy zwycięstwa jest Lech. Znów atak lewą stroną, Michał Raduc, który jeszcze w pierwszej połowie wszedł na boisko w miejsce kontuzjowanego Mariusz Ituma, teraz się gdzieś z tej lewej strony przedzierał, ale zatrzymany przez legionistów. 39 minuta, Lech prowadzi z Legią 2-0. Zapowiada się dobry wieczór na bułgarski. Dla wszystkich kibiców Lecha. Yeah. Poznaniu bez zmian. Lech wygrywa z Legią 2-0 i pozostajemy przy piłce nożnej, bo już dziś reprezentacja Polski w AmFootballu wylatuje na pierwsze w historii Mistrzostwa Europy. Te odbędą się w Turcji. Nasza drużyna, w której grają zawodnicy po amputacjach, poruszający się o kulach, na ostatnich Mistrzostwach Świata w Meksyku zajęła czwarte miejsce i jest jednym z faworytów Euro. Mateusz Widłak, prezes Stowarzyszenia AmFootballu w Polsce, a także Europejskiej Federacji, jest dobrej myśli przed rozpoczynającym się turniejem. 3 lata szykowaliśmy się do tych Mistrzostw Europy, także największe wydarzenie tego ostatniego długiego czasu. Jedziemy pierwszy raz, można powiedzieć, w roli już faworytów, bo byliśmy losowani z 3. miejsca. Jesteśmy w rankingu europejskim na 3. miejscu, czyli duży progres i naprawdę jedziemy z nadziejami na medale. Myślę, że i złoto jest w zasięgu zawodników. Wiadomo, że to jest sport i są też potęgi takie jak Rosja, Turcja, jest Anglia, Hiszpania. Są inne drużyny, z którymi jesteśmy w grupie, więc no łatwo nie będzie, ale nadzieje są bardzo duże i drużyna jest w dobrej formie. Mówiąc krótko, jeśli chcemy być mistrzami, to musimy funkcjonować na co dzień jak mistrzowie. Marek Dragosz, trener reprezentacji Polski AmFootballu. Chciałbym, żebyśmy byli mistrzami. To będzie cholernie trudne, dlatego że ci ludzie, z którymi przyjdzie nam się potykać, mają takie same marzenia jak my. Natomiast nie wyobrażam sobie, że można byłoby jechać i marzyć o tym, żeby się załapać do 1. ósemki, bo to jest minimalizm, a ja osobiście czegoś takiego nie toleruję. Dawaj, dzidam! Prawdopodobnie najtrudniejsi będą Włosi. Na szczęście gramy z nimi ostatni mecz w grupie, także istnieje duża szansa, że będziemy z 6 punktami już bezpiecznie myśleć o wyjściu z grupy. Jakub Popławski, bramkarz reprezentacji. Co mogę powiedzieć? Obserwowaliśmy Francuzów na turnieju tegorocznym AmFootball Cup w Warszawie. Na pewno grają ciekawą piłkę, bardzo techniczną. Co do Włochów, tak jak i w tym klasycznym futbolu, to włoskie Catenaccio tam istnieje, bardzo defensywna gra, z czym mogliśmy się spotkać właśnie na meczach sparingowych tegorocznych, gdzie byliśmy we Włoszech i rozegraliśmy tam 2 mecze. Dwukrotnie wygraliśmy 2-0 i 5-1. Miejmy nadzieję, że to samo wydarzy się na Mistrzostwach Europy. Gramy w dzień po dniu. Gramy 3 października z Francją, 4 z Belgią i 5 z Włochami. Wszystkie mecze też będą transmitowane na portalu TVP Sport, więc zapraszam do oglądania na żywo. Później jest dzień przerwy, no i mamy nadzieję na tę fazę pucharową, czyli ćwierćfinał, półfinał i finał 9 października. Trzymamy kciuki i liczymy na miejsce na podium, a to była relacja Adama Maleckiego. A my przenosimy się już na europejskie boiska piłkarskie. Na początek seria włoska piłka. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Napoli jest w stanie szczególnej futbolowej łaski. We wszystkich 7 meczach ligowych zaaplikowało rywalom co najmniej 3 bramki. Przy czym prezentuje piękny, atakujący i wyrafinowany futbol. Dziś na najgorętszym włoskim stadionie San Paolo w Neapolu też można było obejrzeć futbolowe delicje. Cagliari kompletnie się pogubiło w szybkich, fantazyjnych kombinacjach Neapolitańczyków. Komentatorzy podkreślali, że między obu zespołami ziała przepaść kilku klas różnicy w umiejętnościach indywidualnych i organizacji gry. Piotr Zieliński przesiedział niestety cały mecz na ławce rezerwowych. Za to wreszcie dobrze zagrał Hamzik i strzelił swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. Po meczu powiedział: drużyna gra wspaniale, to najlepsze Napoli, w jakim grałem. 7 zwycięstw na 7 meczów to jest coś. Ta drużyna chce grać zawsze piękny futbol dla swoich kibiców. Największa satysfakcja to to, że dziś znów na stadion przyszło 50 tysięcy ludzi. Natomiast wczoraj miało miejsce historyczne wydarzenie dla polskiego i włoskiego futbolu. Po raz pierwszy w historii w drużynie włoskiej ekstraklasy zagrało aż 3 Polaków. W zespole Sampdorii w Udine pod koniec spotkania grali Bartosz Bereszyński, Karol Linety i 20-letni napastnik Dawid Kownacki, sprowadzony w tym roku z Lecha Poznań. Niestety, dobrze w tym sezonie spisująca się Sampdoria przegrała z Udinese aż 0-4. Ale od 40 minuty drużyna po drugim nierozważnym faulu Beretto musiała grać w 10. Nasi piłkarze, podobnie jak ich koledzy z drużyny, otrzymali za swoje występy noty słabiutkie. Bereszyński wraz z bramkarzem Pudzionim zawalili pierwszą bramkę, prowokując karnego. Linety wszedł na boisko w 55 minucie, ale radził sobie słabo. Kownacki zagrał ostatnie 20 minut, ale też niczym nie zachwycił. Po meczu trener Marco Giampaolo, pytany co się stało z tą Sampdorią, która w niedzielę rozbiła Milan 2-0, nie potrafił znaleźć odpowiedzi. W tej chwili w tabeli prowadzi Napoli z kompletem punktów, a będący w tej samej sytuacji Juventus gra wieczorem z Atalantą w Bergamo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No, trwa też spotkanie w Mediolanie. Tam Milan szósty gra z Romą, która jest piąta, po 45 minutach bez goli. Z Włoch przenosimy się na północ, do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Po 7 kolejkach liderem niemieckiej Bundesligi jest Borussia Dortmund. Podopieczni Petera Boscha mieli w sobotę trudne zadanie. Wyjazd do Augsburga, skąd w tym sezonie wywieziono zaledwie jeden punkt. Wynik spotkania otworzył się już w 4 minucie. Dośrodkowanie Szyniego Kagały, nieudana próba głową Łukasza Piszczka. Piłka trafia do Aleksieja Jarmolenki, a ten piętą wbił piłkę do bramki. To pierwsze trafienie ukraińskiego napastnika w Bundeslidze. Jednak już po 7 minutach gospodarzom udało się wyrównać. Dobre dośrodkowanie Filipa Maxa i Francisco Kajubi z najbliższej odległości głową pakuje piłkę do siatki. Ale ozdobą spotkania było zwycięskie trafienie na 2-1 Shiniego Kagały. Japończyk dostał piłkę od jednego z partnerów w polu karnym rywala po fatalnych błędach defensywy Augsburga i popisał się pięknym strzałem, lobując zaskoczonego Marvina Hitza. Prowadzenie mógł jeszcze podwyższyć Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk uwielbia przecież strzelać Augsburgowi. Tym razem mógł to zrobić z rzutu karnego, gdy po faulu na Piszczku sędzia sięgnął po system VAR i podyktował jedenastkę. Aubameyang zdecydował się na lekki strzał w środek bramki w stylu słynnego Antonina Panenki. Takie gole są bardzo efektowne, ale gdy nie wyjdzie, nie wygląda to dobrze. Tak też się stało, ale Borussia wygrała to spotkanie 2-1. Bramkarz BVB Roman Burki miał jednak zastrzeżenia do gry zespołu. Nie byliśmy dziś wystarczająco skoncentrowani, traciliśmy sporo piłek, było za dużo niedokładnych, długich podań do przodu. To utrudniło nam zadanie. Augsburg mocno nas naciskał. Mamy prowadzenie w tabeli, jest dobrze, ale przed nami jeszcze sporo pracy. Tak jak dziś, w każdym meczu trzeba walczyć i dać z siebie wszystko. A obrońca Mark Bartra wyraził nadzieję, że Borussia podtrzyma dobrą passę. Jesteśmy na szczycie tabeli, co bardzo nas cieszy. Wiemy, że przed nami długa droga, bo sezon dopiero się rozpoczął. Musimy być silni nie tylko u siebie, ale także na wyjazdach. Coś, czego brakowało w ubiegłym sezonie. Dziś pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie wygrać na każdym terenie z każdym rywalem. Ciekawie było również w Mönchengladbach, gdzie miejscowa drużyna środka tabeli Borussia podejmowała zajmujący czwarte miejsce Hannover 96. Gole Matiasa Gintera i Torgana Hazarda dały gospodarzom 3 punkty i awans w tabeli na 6. pozycję. Trzeci mecz bez zwycięstwa VfB Stuttgart. Drużyna Marcina Kamińskiego tym razem przegrała we Frankfurcie z Eintrachtem 1-2. W zespole gospodarzy nie zagrał pomocnik Marco Fabian. W trakcie meczu oraz po nim pod stadionem Meksykanin zbierał pieniądze dla ofiar trzęsienia ziemi w jego kraju. Recolectando el dinero para México, sabemos que está pasando un mal momento. Wiemy, że ludzie w Meksyku przeżywają teraz trudne chwile. Chcemy jak najszybciej wysłać pomoc. Ludzie okazali ogromne serca. Zebraliśmy bardzo dużo pieniędzy i będziemy zbierać dalej. Con todos ellos y bueno, aquí seguimos trabajando. Remisem 1-1 zakończyły się spotkania Schalke z Bayerem Leverkusen oraz Wolfsburga z Jakubem Błaszczykowskim w składzie z Mainz. Bez bramek w meczu zespołów z dołu tabeli Hamburga z Werderem Brema. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w zakończonym spotkaniu w Berlinie Hertha zremisowała z Bayernem Monachium 2-2. Gol Roberta Lewandowskiego, ale punktów 3 wywieźć się z Berlina nie udało. Dodam jeszcze, że dla Herty strzelił jednego z goli Andrzej Duda, znany dobrze kibicom Legii Warszawa. A my przenosimy się teraz bardzo szybko na boisko angielskie. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Trener Guardiola wygłosił w ten weekend pean. Pean dla skromności. Chłopak grający świetnie na małej przestrzeni, niesamowicie jak na piłkarza skromny. Nieśmiały, świetny przegląd pola, szybkość, waleczność, zdolność do grania na 5-6 różnych pozycjach. City pokonało na wyjeździe Chelsea, gol Kevina De Bruyne, adresata peanu. Piłkarzom Guardioli nie przeszkodził brak Sergio Aguero, który we czwartek miał wypadek samochodowy. Byli zdecydowanie groźniejsi, a bramkarz Chelsea Courtois zasługuje na duże merci od kolegów, bo mogło skończyć się gorzej. Piłkarze Chelsea cieszyli się piłką przy nodze ledwie przez 38% czasu gry. Gorzej, niespełna 30, było ponad 2 lata temu w meczu z United. Tym samym fantastyczna passa City trwa. 6-0 z Watford, 5-0 z Liverpoolem, Crystal Palace, a do tego pewne zwycięstwa z Feyenoordem i z Szachtarem. 4 mecze ligowe z rzędu bez straty gola. Ciemna chmura na horyzoncie jednak jest. Dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że kluczowy obrońca Benjamin Mendy prawdopodobnie będzie leczył kontuzję kolana do końca sezonu. Dziś fani Brighton wybrali się w podróż do pobliskiego Londynu, a gospodarze z Arsenalu na ich przyjazd przygotowali coś specjalnego. Pierwszy raz od marca 2013 roku bramkę zdobył Monreal. Potem swoje zrobił jeszcze Iwobi. No i skończyło się na 2-0 i na pewnym komplecie punktów dla Arsenalu. Pewny komplet punktów również dla United, które rozprawiło się z biednym Crystal Palace, tym razem 4-0. Znowu świetny występ Fellainiego, 2 gole. A nie mówiłem? Pytał po meczu José Mourinho. Zawsze mu ufałem, od pierwszego dnia zawsze chciałem dodać mu pewności siebie, zasygnalizować, jak ważny jest dla zespołu. Nieważne, czy wychodzi w pierwszym składzie, czy wbiega z ławki. Nieważne, czy gra z przodu, czy z tyłu. A to Roy Hodgson, trener rywali w rozmowie z BBC. Jesteśmy teraz bardzo poranieni, ale mieliśmy swoje momenty, radziliśmy sobie całkiem nieźle. Rywal był świetny w ofensywie, a nasza obrona nie była taka zła. Wszystko oczywiście ustawił szybko stracony pierwszy gol. Myślę jednak, że robimy postępy, ale oczywiście teraz gramy z czołówką. Te zespoły po prostu szans nie marnują. Łatwiej tak szybko nie będzie. Niedługo mecz z Chelsea. Kilka ładnych odbiorów, kilka celnych podań, ale przede wszystkim piękna asysta. To bilans Grzegorza Krychowiaka, który w meczu z Watford pokazał się z najlepszej jak dotąd strony. Asysta 50-metrowa, wynik 2-2, a nota w Birmingham Mail to 8 na 10. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Trwa spotkanie Newcastle United z Liverpoolem. Na razie 67 minuta, 1-1. W przeglądzie lig europejskich wypadałoby się teraz przenieść do Bułgarii, ale przeniesiemy się tylko na bułgarską, gdzie Lech gra z Legią. Jest przerwa w tym spotkaniu. Ja muszę powiedzieć, że to jest zdecydowanie najlepsze 45 minut w wykonaniu Lecha Poznań w tym sezonie. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Lech prowadzi z warszawską Legią 2-0 i dopiero w końcówce legioniści nieco się obudzili, stworzyli sobie dwie niezłe okazje pod bramką Matusza Putnockiego. Najpierw w 41 minucie po zagraniu z rzutu rożnego olbrzymie zamieszanie w piątce. W zasadzie piłka wybita z linii bramkowej. No i kilka minut później już w zasadzie w doliczonym czasie gry tej pierwszej połowy głową uderzał Albańczyk Armando Sadiku, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. Lech wydaje się, że kontroluje boiskowe wydarzenia. Lech ten mecz ma pod kontrolą. Lech jest na najlepszej drodze ku temu, by pokonać dziś Legię w meczu na szczycie Lotto Ekstraklasy. Tyle Dawid Cytrowski, a w Baku szalona radość siatkarek z Serbii. One zostały mistrzyniami Europy po wygranej 3-1 w finale z Holenderkami. No i sporo się u nas działo, tak jak obiecywaliśmy. Za 3 minuty 19 TSM się kończy. Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Krystyna Prońko i Marek Piekarczyk. Zapraszamy na koncert pod tytułem Zbudujmy go razem, na którym wystąpimy wraz z przyjaciółmi. Będziemy wspierać budowę Domu Muzyki w poniedziałek 2 października w Radiowej Trójce o godzinie 19. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Niezawodny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie w ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Media Expert.